też powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 maja. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie ma kontaktu z zaginionymi górnikami. Za chwilę najnowsze doniesienia z akcji w kopalni Zofiówka. Senat przyjął ustawę podwyższającą rentę socjalną. Minister Rodziny i Pracy liczy, że prezydent szybko ją podpisze. Kilkanaścioro uczniów trafiło do szpitala w Mławie z objawami podtrucia. Do szkoły ściągnięto strażaków. Mikrofon opuszczony do wyrobiska w Zofiówce nie zarejestrował sygnałów od górników, tylko szum wody, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. Urządzenie opuszczono przez 100-metrowy odwiert w miejsce, w którym powinni być trzej zaginieni po sobotnim wstrząsie. Ratownicy przez cały czas usiłują obniżyć poziom zalewiska, które uniemożliwia dostęp do tej części wyrobiska, w którym mogą być górnice. W wyniku sobotniego wstrząsu zginęło dwóch górników, ich ciała wydobyto w niedzielę. Po tąpnięciu dwóch innych zostało rannych. Są w szpitalu, czują się dobrze. Minister Rodziny i Pracy liczy na szybkie podpisanie przez prezydenta ustawy podnoszącą rentę socjalną. Nowelizację bez poprawek przyjął przed południem Senat. Renta socjalna wzrośnie z 865 zł do 1030. Minister Elżbieta Rafalska ma nadzieję, że przepisy ustawy wejdą w życie od września. Myślę, że nie będziemy długo też czekać na podpis pana prezydenta. W związku z powyższym przepisy ustawy o rencie socjalnej zostaną wprowadzone w życie z dniem 1 września, a wypłata będzie dotyczyła również czerwca i kolejnych miesięcy z wyrównaniem od września. Natomiast o wsparciu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w zakresie rehabilitacji od 1 lipca. Minister zaznaczyła, że liczy na zakończenie protestów w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Ci nie kończą akcji, chcą dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Masowe zatrucie w jednej z podstawówek w Mławie. Poszkodowanych jest co najmniej 16 uczniów, poinformował w TVP Info Zbigniew Kąpiński ze Straży Pożarnej w Mławie. Dzieci, które przebywały na sali gimnastycznej, poczuły się źle, objawy zatrucia, wymioty. Dzieci pompowały balony. Nie wykluczamy, że może to mieć związek z tym zatruciem. Po wstępnym badaniu atmosfery i to badanie na razie nie wykazało obecności substancji niebezpiecznych. Z budynku szkoły ewakuowano ponad 100 osób. Niebawem mają rozpocząć się rozmowy z mieszkańcami gminy Baranów na Mazowszu. To tam ma powstać centralny port komunikacyjny. Sejm przyjął specustawę dotyczącą jego budowy. Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild przedstawił założenia dokumentu. Wkrótce zostanie powołana spółka celowa, która bezpośrednio zajmie się już przygotowaniami do budowy portu, a potem nadzorem nad tą inwestycją. Analizy, projektowanie oraz procedury administracyjne potrwają 3 lata. W 2021 roku rozpoczną się zasadnicze prace. Natomiast, jak powiedział Mikołaj Wild, wkrótce rozpoczną się rozmowy z mieszkańcami gminy Baranów, gdzie ma powstać port. Żeby pokazać korzyści, które dla całego regionu wiążą się z tą inwestycją. Przyjęte przez posłów przepisy nie precyzują, w jaki sposób będzie finansowana inwestycja. Mikołaj Wild mówi, że prace nad tym cały czas trwają. Pytanie o formułę inwestowania na dzisiaj pozostaje otwarte. Spotykamy się z poważnymi ofertami zaangażowania finansowego. Ustawę musi jeszcze przyjąć Senat i podpisać prezydent. Pierwszy samolot ma odlecieć z Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2027 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rosja musi zapłacić ukraińskim firmom prawie 160 milionów dolarów odszkodowania za utracone aktywa poza anektowaniu Krymu. Tak orzekł Trybunał Arbitrażowy w Hadze. Ukraińskie i holenderskie media podkreślają, że to wyrok precedensowy. Według sędziów Trybunału Rosja odpowiada za złamanie praw ukraińskich inwestorów od 21 marca 2014 roku, kiedy prezydent Władimir Putin oficjalnie podpisał dekret o zaanektowaniu Krymu. Pozew przeciwko władzom w Moskwie złożyli rok później przedstawiciele ukraińskich firm i były prezes jednego z banków. Argumentowali oni, że Rosja ograniczała ich inwestycje w nieruchomości na Krymie i doprowadziła do ich wywłaszczenia. Teraz sędziowie przyznali im rację. Tym samym po raz pierwszy w historii zapadło orzeczenie, na mocy którego Rosja musi zapłacić odszkodowanie w związku z nielegalną aneksją Krymu. Przedstawiciele rosyjskich władz nie uczestniczyli w tym postępowaniu, bo nie uznają jurysdykcji haskiego Trybunału Arbitrażowego w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

jestem tak. Good afternoon, Tranquility Base, Hotel and Casino. Minut po 14. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Myśliwicka 357, Piotr Metz w studio BBC w Londynie, ze mną jest Mark Long. We've been listening to the new Arctic Monkeys album and looking at the packaging as well. Looking at the fancy package. Very fancy package, which is going to end up in my bag at the end of this session. Podziwialiśmy właśnie nową płytę Arctic Monkeys i to, jak przepięknie jest zapakowana płyta, która jutro w liście osobistej w większym fragmencie. Tutaj tylko sygnał, to był utwór tytułowy. Płyta niespodziewana, jeżeli chodzi o zawartość, niespodziewana, jeżeli chodzi o opakowanie i na pewno największe wydarzenie tu w Londynie, opublikowana punktualnie o północy. Jutro większy fragment. Doszliśmy do wniosku. Does he sound like David Bowie now? Yes. But that's not a bad thing, really. No, that from the little clip from that track that we just heard, yeah, I think there was... Maybe he's a bit of an inspiration, I think, perhaps. Być może to, że płyta ma treściowo dość niezwykłą, jak na Arctic Monkeys, inspirację, to powód, że rzeczywiście pan wokalista brzmi trochę jak David Bowie. Doszliśmy do tego. Mark Long of the legendary band Opposition, and there is a saying in Poland that you were and are the best unknown band in the world. In the world. The very best unknown band in the world. Okay. Oh, I can live with that, I suppose. Yeah. But there was something about your popularity outside of the UK as well, in yes. weird places yeah. like Poland yeah. Yeah. or France, which yeah, is yeah. your... almost your home base. Yeah. And the Polish thing was quite a surprise to us, because in the 90s we got approached by a Polish label who said that there are people who know you in Poland. We'd like to put your record out. How's that possible? So we put, I think it was Blue Alice Blue, yeah. came out on, and now I've got, is it MJM Records. MJM Records. Yeah, yeah, yeah. Zapytałem o to, czy zgadza się z tym, że niektórzy określają zespół Opposition jako największy z nieznanych zespołów na świecie. Powiedział, że no, akceptuję to. Kolejne pytanie było o to, czy można jakoś wytłumaczyć to, że zespół był popularny w bardzo dziwnych miejscach poza Wielką Brytanią, takich jak Francja czy właśnie Polska. O tym, że w Polsce są popularni i ktoś w ogóle o nich słyszał, dowiedzieli się na początku lat 90., kiedy wytwórnia MJM zaproponowała wydanie ostatniego wówczas ich albumu. I o also did something with a Polish band called Manku. Yes, we did. Yeah. We sort of helped. Marcus, I think, co-produced an album that we recorded in Paris in our studio. And I kind of just hang around. And there is still a clip around from this. I think there is a clip around from that. It's like VHS quality. I'm not sure what I was doing. I think I did a bit of vocals, I think. I'm not sure if I did any guitar on it, really. But yes, it was Marcus. It was a good production, I think. It was a really good band, and I actually been listening to some of their tracks online recently because I'd forgotten all about that, and my daughter reminded me. She saw the clip. Córka przypomniała, że kiedyś Mark Long i Marcus Bell pracowali z zespołem Manku. To był też początek lat 90. studio w Paryżu. Markus produkował płytę, a Mark nie potrafi sobie przypomnieć, czy grał cokolwiek tam na gitarze. Na pewno śpiewał jakieś chórki. Your Polish connection is now almost complete because you're gonna play this year. I hope at our radio station. And also at the Sound Edit Festival in Poland. And it will be the first gig we played in, I can't remember how many years. I think the 90s was the last time we played live. So it's a long time. And interesting, the first time we went, we were invited to play some gigs in Poland. And we didn't take a full band because we had no idea what to expect. So we went with me, Marcus, a drum machine, and Lowell Ford, who was a guitarist that we played with. And we turned up, and I think they said, oh, the first gig's in a basketball stadium. There's about five bands, and you're the main band. And there was no drummer. I think we played, I mean, I don't know if anyone remembers those gigs, but they weren't the band, really. And we didn't know what to expect. And there was, you know, we were met by press and journalists who were going, you know, we know your music. We were really surprised. We didn't know where to play old songs, new songs. It was a bit of an eye-opener, actually. But this time we're going to be well prepared. Koło się zamknęło. Tym razem przyjedziemy z całym zespołem, bo na początku lat 90., kiedy dostaliśmy pierwsze zaproszenie do Polski, nie bardzo wiedzieliśmy się czego spodziewać. No i oprócz Markusa i mnie pojechał tylko gitarzysta. Wzięliśmy automat perkusyjny, a tymczasem okazało się, że jesteśmy headlinerem wśród pięciu innych zespołów w ogromnej hali do koszykówki. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić. Graliśmy stare i nowe utwory. Jakoś to wyszło. Okay, let's refresh the memories. This is something from like 40 years ago. We'll be right back. Mark, what do you remember from like 79? It's a very weird period in UK because something's changing. It's Gary Numan electropop hitting the charts, even to number one. Some hip hop's happening, the Sugar Hill Gang, and that's the period that you basically start. Yeah, and all the, well, I think what the French term cold wave bands, which was The Cure, people like us, Echo and the Bunnymen, The Sound, all those bands. We sort of all, when we toured in France, we were following all those bands from venues to venues. It was like a black and white country then, really. I think that it didn't feel quite, you know, now if you walk out of this door now, there are people sitting on the pavement drinking coffee. It's like a European city. I don't think it was then. It was there was a lot of kind of anger going on and an undercurrent of stuff, and punk had just kind of, the end of punk had, you know, it's all sold out. And there was a lot going on with music. I think it was really diverse as well. And it was a soundtrack of the times, do you think? I think probably musicians that... We had a keyboard player who did an interview once who said music isn't in a vacuum. It's, you know, we musicians live in the world. You know, have to pay their rent. They have to, you know, they're out there. They're not, you know, unless you're Mick Jagger, you're not in a sort of bubble. So I think you can't help but be kind of influenced, and you know, you're right, you've got to write about something, so it can't all be love songs. And I think zapytałem o 79 rok, o to kiedy zaczynali, co się wówczas działo wokół, bo w Wielkiej Brytanii w muzyce działo się sporo. Elektropop dochodził już do pierwszego miejsca list przebojów dzięki Gary Newmanowi, pojawił się hip-hop w Wielkiej Brytanii, to na początku chyba był Sugar Hill Band. Mówi tak, pojawiło się określenie Cold Wave, do którego zaliczaliśmy się my, zaliczali się The Cure. To było określenie wymyślone przez Francuzów, ale Francuzi mieli na tym punkcie hopla, bo jak pojechaliśmy tam na koncerty, to jeździli za nami na całej trasie. Moje wspomnienie z tamtych czasów w Londynie było takie, że to było miasto czarno-białe, zupełnie inne od tego teraz. Teraz, kiedy się wyjdzie na zewnątrz, ludzie siedzą na chodnikach, piją kawę, to jest normalne europejskie miasto. Wówczas było inaczej, było strasznie dużo gniewu, złości, buntu. Skończył się punk, który właśnie się sprzedał i było takie zawieszenie. Pytanie, czy nasza muzyka była ścieżką dźwiękową, w ogóle muzyka wtedy była ścieżką dźwiękową tego, co działo się wokół. Powiedział tak, nasz perkusista kiedyś stwierdził, że muzyk nie żyje w próżni, że to, co robi, jest zawsze odzwierciedleniem tego, jak żyje, a przecież żyje płacąc czynsz, zarabiając na życie i utrzymując rodzinę, więc od tej strony pewnie tak. Could you do kind of young person's guide to opposition from this time till today in about 3 minutes? No. I suppose the very first opposition, actually, before Marcus joined, we were kind of white reggae band, really. We had an album that never came out, but we eventually put it out as the Lost album, and bands like The Police, The Specials, you know, we were kind of influenced by that. When I was 14, reggae burst here, you know, and everyone in my school, we all had the early reggae records, so it had sort of stuck with me. But we weren't that comfortable, I don't think, playing it. And when we broke that band up, I decided I was just going to write songs that just, you know, I kind of wanted to sort of hear, really. And we found Marcus, we rehearsed in a basement. At which point do you want me to stop and then you can go? We found a basement and we rehearsed for about 6 months. We just went in every single day and we just played until we found a sort of sound, really, as a three-piece. We didn't want any extra members. We wanted that three-piece, like the Hendrix band, like all the great bands. We liked the sort of tightrope of a three-piece. You know, it's like when it works brilliantly, but it's always a little bit vulnerable because there's only three people playing at any time. Kiedy zaczynałem, miałem 14 lat, wybuchło w Zjednoczonym Królestwie reggae, więc na początku byliśmy białym zespołem reggae, nie było jeszcze w zespole Markusa. Zdarzyło się już wtedy Police, była grupa The Specials, no i graliśmy reggae, ale nie czuliśmy się z tym zbyt komfortowo. Potem pojawił się Markus i zamknęliśmy się na 6 miesięcy w piwnicy i codziennie graliśmy szukając tego brzmienia, o które nam chodzi. I w końcu udało się je znaleźć. Let's listen to some recent music. It's like a 40-year trip in a second. Just mentioned Hendrix, which reminds me, I didn't translate the trio. That's really important. That's important. It's a three-piece band. W poprzedniej historii zapomniałem opowiedzieć o tym, że od początku panowie postanowili, że będą grali w bardzo trudnym składzie, ale za to klasycznym, takim jak Jimi Hendrix, takim jak Cream, czyli w trio, kiedy jest się trochę bezbronnym, bo w trójkę trzeba wszystko zrobić. But you mentioned that you listened to Hendrix again after... Yeah, I was actually in the car yesterday. I had the roof of the car off. Yeah. I turned it up really loud. And just the sounds, that he was a great guitarist, but that listening, there was echoes, there was all kinds of effects on these guitars. He was really interested in sound, which is what we were interested in, which was Ken. I was just saying that actually on that track we just heard, it's the first time Kenny Jones has ever played guitar on any of our music, and he's produced, I don't know, 5-6 albums. We haven't let him near guitar. Nadworny producent Kenny Jones po raz pierwszy w utworze, którego słuchaliśmy, zagrał na płycie Opposition na gitarze. Was it slide guitar? Yeah, slide guitar. Na gitarze slide. A jeśli chodzi o Hendrixa, to Mark Long powiedział przed chwilą, że zawsze interesowało jego i ich brzmienie przetworzone, brzmienie efektowe, tak jak robił Hendrix na jeszcze prymitywnych urządzeniach, oczywiście z końcem lat 60. To nie chodzi o prostą gitarę. We are at the early 80s. Okay. And there is a period that you put out album after album, yeah, in a very short period, yeah, of, yeah, time. Yeah, yeah. From a hindsight now, do you think it was too fast? I think, so Breaking the Silence was the first, yeah, album. So we'd had a collection of songs. We went into rehearsal room. Those songs were kind of written. We recorded them quite quickly, and when we went on tour, we came back, we had another album, Intimacy, which was again some of the songs from Breaking the Silence period, the excitement of going out on the road, the excitement of selling some records. We released Breaking the Silence in France, and we sold records, we couldn't believe it. You know, got some money back. So we recorded a second album, and then we signed to Charisma Records. And then there's all the other stuff that then comes in. You know, the record company are eager to get a single out. We were always really reluctant. We were not a pop band. We fought and argued. We were very kind of arrogant, I think, in some ways, about how we saw our music. It had to be good. We had to enjoy it. It was like music for us, and if anyone else liked it, that was great, but actually it was important that we liked our music. To the extent that your drummer said to Paul McCartney that the bass part is wrong. Yes. Mówimy o początkach lat 80., o tym, że wychodzi płyta za płytą, i pytanie, które zadałem Markowi, było, czy nie było to za szybko. Breaking the Silence okazało się we Francji, potem wydaliśmy kolejną płytę. To były też utwory jeszcze z tego początku i byliśmy w bardzo, bardzo pięknym okresie, kiedy wszystko jest pierwsze, kiedy nagle zdobywamy popularność, kiedy ze zdumieniem stwierdzamy, że zarobiliśmy pieniądze, bo ktoś kupił naszą płytę, podpisujemy kontrakt płytowy z Charizmą i zaczynają się pewne naciski branżowe, na przykład takie, żeby wydać i tworzyć nagrania singlowe, a my jesteśmy tutaj bardzo uparci, ortodoksyjni, bo nie chcemy singli, nie chcemy być zespołem popowym, chcemy grać swoją muzykę. Jesteśmy młodymi, aroganckimi, zarozumiałymi muzykami. Do tego stopnia to historia, którą Marko powiedział mi wcześniej, że kiedy zderzyliśmy się raz w studio nagraniowym z Paulem McCartneyem, to nasz perkusista Ralph powiedział mu, słysząc nagranie, że partia gitary basowej jest zagrana kompletnie nie tak i trzeba to zmienić. Zapadła śmiertelna cisza, ale zdaje się, że pomogło. So after the fourth album, I believe? Yeah, I think I'm going back to that point. I think that once you start on a kind of cycle, you record the album, you have to promote the album. So we toured all over Europe, we toured in America, and then you get back, the company says, well, we need the next album, and you go, well, it's not written. You know, at what point, you know, I know some people can write on the road, but I think it ends up, you know, I mean, it's fine if it suits some people. It never really suited me. So then there was a kind of panic moment where the studio's booked, but actually there's no songs. And, you know, I know that some bands go in completely with nothing, you know, but I always liked the sort of backup. So that was always a pressure with the record company. And I think we went on that sort of cycle. You toured for, you know, 8 months, 9 months, we were in a way, and then suddenly go, well, you know, it's time for the next album, and that's 12, 14, 15 songs. We always, you know, worked on more than we ever. So that, basically that decided became to break the cycle. We did break the cycle. Yeah, we at the end of Empire Days was the last one. It was a couple of things. One was Charisma got bought by Virgin Records. Our relationship with Virgin Records wasn't great. They had no idea why they got us. They wanted Peter Gabriel from, you know, so that's why they bought Charisma, and they ended up with us and weren't sure. So they tried. We had one meeting with them where they said, we want to bring a writing team like they've done with Simple Minds to, you know, you need a hit, was basically. And I think Marcus walked out about 10 minutes into the meeting with me going, well, we think, you know, we'll sort of maybe work. And that was the end of the relationship with Virgin. And in a way, it was a time to sort of just call a halt, I think. We both decided. And, you know, Ralph had sort of wandered off as well. So we decided that was it for a bit, really. Po płycie Empire Days trochę było zamieszania, bo nie mogliśmy przerwać tego branżowego kołowrotka, w który powoduje, że przez 8 miesięcy jesteś w trasie, promując nową płytę, a kiedy skończysz, chciałbyś odpocząć, wytwórnia mówi, no, czas wejść do studia i nagrać nowy album, a potem wszystko zaczyna się od nowa. Postanowiliśmy z tym zerwać, szczególnie, że naszą wytwórnię kupiło wtedy Virgin. Tak naprawdę niespecjalnie nam się z nimi układało, bo oni kupili Charisma tylko po to, żeby mieć u siebie Petera Gabriela. Byliśmy na jednym spotkaniu, kiedy po prostu przedstawiono nam sprawę w czarno-białych barwach, mówiąc, potrzebny jest przebój. No i wtedy popatrzyliśmy po sobie z zakłopotaniem i stwierdziliśmy, że to jest ten moment, kiedy chyba trzeba zwinąć żagle. My w każdym razie z Markusem byliśmy na ten, w tym temacie mocno zdecydowani, z perkusistą Ralfem też trochę wówczas już nie dogadywaliśmy się. No i cała sprawa została zawieszona na kołku. Let's hear some music. Staring in the morning and my headlights. And I caught him in the full moon. I guess I'll never know who drove him to the lakeside. We've been just discussing the sound of the album being, for me, one of the most important things that are not always being on the forefront when you analyze the album. Yeah. And the best albums you did were also the best sounding. I think so, yeah. And I think, you know, we said when we were listening to the track, you know, Kenny is the fourth member of the band, really, that's... I sort of trust him with sounds, and particularly this album was recorded, the new album was recorded quite quickly. Ralph recorded his drums in 2 days and we played together as a unit, and I think you can sort of feel that a bit. I think it sounds like today, but it actually got, you know, for me there's an element of Breaking the Silence because we recorded that really quickly. We were talking about the Beatles earlier, the 14-hour Please Please Me album. That's the holy grail for me. You know, we didn't do this in 14 hours, but it's the holy grail. Wróciliśmy trochę do początku. Kółko się zamknęło. Rozmawialiśmy o tym, że Beatlesi nagrali Please Please Me 14 godzin i to jest trochę ideał Marka. Ta płyta była nowa płyta, z której słuchaliśmy utworu Now the Time Has Come. Została nagrana bardzo szybko. Kenny Jones lubi tak pracować. Perkusista Ralph też nagrał swoje partie błyskawicznie. No i zapytałem, czy jest tak, że najważniejsze płyty Opposition są równocześnie tymi, które najlepiej brzmią, że to jest rzecz, która jest być może podświadoma dla słuchacza, ale nie wiedząc dlaczego płyta się podoba, czasami potem wpadamy na to, że ona po prostu jest znakomicie wyprodukowana. So the Opposition in the mid-80s, late-80s is no longer together and you decide to have a try on the pop music. After everything I've said. Yes. And the best thing about it is the name that Peter Gabriel later on steals from you for his album. No, we asked him if it was all right to use it. We did actually ask him if it was all right to use it. I think me and Marcus sat down after the Opposition, after a break, and we had a batch of songs, and we went, I wonder what it would be like to just really go, you know, kind of approach it in a different way. We got a deal with EMI, which is the vehicle to do that, really, and we got a top 40 hit in the States with a song called Are You Sure? Interestingly, after about 2 years of it, Marcus, we were in a hotel in New York, and he went, I'm not sure I want to carry on doing this. He went, it was nice as an exercise, you know, bought him a car, you know, we earned some money, we got a studio of our own, but actually, I don't think, you know, I think our, as I said to you earlier, I think it was always our pleasure first was before money. We weren't that money orientated, which is not a good thing to say. You know? But we weren't. It was about the pleasure of making music. It was always about the pleasure of making music. It wasn't about hit. You know, some bands chase hits, really. They're desperate for hits. And, you know, for us, it was, can I sit at home? Am I going to listen to this record, you know? am I going to put it on and go, oh, wow, listen to that bass line? I mean, you know, there's some great bass lines, Marcus, you know, put together. And as a band, there wasn't commercial stuff on there, but we liked our music, really. And I have to say, Bernard Husbands, who's the new bass player, that wasn't an easy job to sort of step into, really. To był początek powieści Marka Longa o zespole Opposition. Jesteśmy w tej chwili po płycie Soul, kiedy z Markusem Bellem próbowali muzyki pop, ale zupełnie im to nie wyszło, bo najważniejsze było zawsze coś innego. Przyjemność. Ta kolejna część opowieści o latach 90. i wieku XXI pewnie wydarzy się już przy Myśliwieckiej 357. Moim gościem dzisiaj był Mark Long. Mark, thank you very much. Thank see you. You in Poland. See you at the station. And see you at the Sound Edit Festival. Okay, this you. Year. This thank year. You. Zofia Kruszewska, Piotr Bartosz-Gil, Piotr Metz, dziękujemy. Put out the fire now, sing. Pull all the banners over me. Pull all the banners over me. Put out the fire now, sing. Put out the fire now, say. Pull all the badges off for me. Pull all the badges off for me. 'Cause now the time has come to say it's over. Now the time has come to say good night. Put out the fire now, sing. Put out the fire now, sing. Pull all the banners over me. Pull all the banners over me. Put out the fire now, sing. Off for me, pull all the badges off for me. 'Cause now the time has come to say it's over. Now the time has come to say good night. Good night. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Trwa nasz 48. konkurs kolarski i jak co roku na laureatów czeka piękna nagroda. Rajd rowerowy trasami Majorki. Wygrać może każdy, kto nie przekroczył 19 lat i zorganizuje wycieczkę kolarską w dowolnym terenie, indywidualnie lub w grupie. Z tej wyprawy trzeba nam przysłać sprawozdanie. Te prace oceni jury i wybierze zwycięzców. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. W konkursie możecie wystartować już teraz. A jeśli zastanawiacie się, jaką wybrać trasę, Grażyna Orłowska zachęca do odwiedzenia okolic Pasłęka. Tu jest taki niedługi szlak, ale możliwości jest znacznie więcej, bo tych szlaków jest w różnych kolorach, które pozwalają na penetrację tutejszego terenu. Ja wybrałam taki szlak oznakowany w kolorze czarnym. On jest szlakiem pruskich rodów i na trasie są dwie bardzo znane i ważne dla tych pruskich rodów wsie, Kwitajny i Markowo. Kwitajny to dawna wieś folwarczna, jedna z najstarszych na tym terenie, bo lokowana w 1281 roku. Wśród wielu różnych właścicieli była rodzina Denhoffów, bardzo znana rodzina, dlatego że na początku XVII wieku jeden z Denhoffów został polskim posłem na dworze brandenburskim. To taka ciekawostka. Druga, babka króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, była właśnie też z domu Denhoff. Druga wieś Markowo, w której swoją siedzibę miał ród Donów, też bardzo zasłużony dla Prus Wschodnich. I w tych miejscowościach są podobne zabytki, aczkolwiek w różnym stanie zachowania, dlatego że i w jednej wsi, i w drugiej jest cmentarz poświęcony ofiarom I wojny światowej. To jest taki zwyczaj w Niemczech i w Prusach Wschodnich, gdzie upamiętniano mieszkańców, którzy polegli w I wojnie światowej. W samym centrum Kwitań znajduje się węzeł szlaków, dlatego że tutaj jeszcze dociera szlak żółty Pocztyliona. To jest też możliwość, gdyby ktoś chciał gdzieś dalej pojechać. I zachował się niestety w niezbyt dobrym stanie pałac Denhoffów. Jego elewacja wygląda całkiem dobrze, natomiast wewnątrz nie najlepiej. Jest on w rękach prywatnych i przez wiele lat jest remontowany. Bardzo piękny kościół murowany z czerwonej cegły, ostatnio odnowiony z licznymi zabytkami. Również budynki takie gospodarcze, świadczące o tym wielkim majątku, czyli folwarku Denhoffów. To była w ogóle fundacja, dlatego że wielu z tego rodu umierało bezpotomnie i dlatego założono fundację. I najbardziej znana osoba z tego rodu, Marion Denhoff, hrabina, która zmarła w 2002 roku, ale we wsi jest pamiątkowy kamień ku jej czci. Także przypominam, okolice Pasłęka, warto się tam wybrać. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Dzięki Visa, oficjalnemu partnerowi Mistrzostw Świata FIFA, do wygrania aż 52-osobowych wyjazdów! Do 25 maja, im częściej robisz zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl, tym większą masz szansę na wygraną! Pierwsze losowanie już w sobotę, sprawdź, czy to Ty zasiądziesz na trybunach! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteriacarrefour.pl.